إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي سونو درس توحيد بني عمل تي توفيق بروم تبارك وتعالى تي سونو تي ريبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بنديو نيو ген بروم تي ريمي ميغي دون ليرال توحيد بيغا خامتيني ني موي با دوخون ديغنتي يونانتي اك سين نيت تي مو نيكون فا كونفلي با نيكون ديغنتي يونانتي بي عليه الصلاه والسلام اك وا مكه فان لا ني امون كونفلي دا خام نين ني توحيد اي فورمولا تودون نانتي نياتي فورمو توحيدي توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات غيسون نان نتي اي تكتال سي القران توحيد الربوبيه ييفر مكايا نيوم ابو جهل نيوم نانغو ور نانكو داخ كولين لاجان كولين بين ني نا يالا كولين دي ورسغال ني نا يالا كوي دوخال ميري ني نا يالا وايي ناك امنا لو خامني نانغو نيكو وون ني دال لي ريجيتي لولو لان لا ني ريجيتي وون لا اله الا الله mango la ilaha illa allah mom lañu rejeté won nanguñ ko won mango suñu borom ne suñ leen waxan la ilaha illa allah rek ñuy reey reeylu di wax naan mo ndax ñun dañuy bayyi suñu yi ñuy jaamu top ben way kat bo xamni dafa wéreeli kadhalika don nañ waxit naan yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa jël mbir yi ñi jaamu yépp mu daadi koy def lo xamni kenn la rek kuñ wara jaamu ñu ne loolu daal mbir la mu yéme loolu da fay wone ne kon ñoom amon nañ ak dégg dégg ci la ilaha illa allah manam amon nañ ci compréhension ndax ay arab lañ won té la ilaha illa allah baatu arab la mangok légui nak loolu ñu comprendre won ci la ilaha illa allah nanguñu won lolu mo taxone ñu rejeter la ilaha illa allah mango mais fa nga xamni moy yalla ay ki bind minde fi lolu ñom amuñu fa won problème motax nangu nañ ko accepter nañ ko gis nga waye gisoon nañ ni accepter gañ ko accepter taxul won ñu nek ay julit ndax lan ndax da am luñu rejeter te sunu borom dañe udkhulu fi silmi kaffa diine mum de ngeen di ci dugg ba mat sekk اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مو ناخ دا نين دي گم لن ويدي لنن كون اسلام دو دين جو خامتيني ني دا فا اكسي وسي گم لولا نيه تي اسلام تان لا ناي گم لا تي رس nga sanni nalé اسلام دو دين بو خامني نون لاي دوخه كون دا نا باخ ñu xam kon conflit ba conflit bobé nga xamni mo doxone digënté yonenti ak seeni nit doxone digënté yonnati bi alayhi salatu wassalam ak wa makka ba tax munu won jubo munu won and ñu génné yonnati bi alayhi salatu wassalam makka fitnal ko tek ko ay cionu mbugal ay sahabaam mbugal yu metti ku melni bilal ku melni ammar ak wa kërëm mangok ay bakkan touru ci gis nga ko mangok conflit bobu fi conflit bobu nek dana bax ñu xam ko parce que lolu ndekete kon moy frontière yi nga xamanteni moy délimiter kon ki gëm gëm gu wër ak ki nga xamanteni gëmam wërul kon lolu lu julit wara xam la bu ko défé lolu ngir ñu jangat ko dañuy déllu rek ci la ilaha illa allah ndax moy la nga xamni wa makka buguñu ko won dégg waaw ku bind asaman ak suuf ñu ne yalla loolu mom mënon nañ ko deg kuy doxal mbiri ñu ne yalla loolu mënon nañ ko deg waye la ilaha illa allah loolu mënuñ ko won deg mënuñ ko won accepter yastakbirun dañ doon reey reey mangok kon dana bax ñu xam kon la ilaha illallah momé rax ci doli benen bir bi gëna firndel war guñu wara xam la ilaha illallah moy diglé ko ko alquran diglé sunu borom ne fa'lam annahu la ilaha illallah ndax moy bir mi mangok xamal la ilaha illallah xamal deug deug la ilaha illallah ndax moy bir mi mangok conflit bi fa la nekkon moy li nga xamni ña sampone seeni xërem mënuñu ko won accepter ndax ñom wax nañ na li ay arab lañ won xamoon nañ kon baati limu ëmb waye sunu yonnata alayhi salatu wassalam fukki at ci makka lata julli di nekk luñu faratal ma nga don jangal sahaba yi la ilaha illallah di len ci yar sahaba yi diko taxawé ma gok kon lolu it daf lay won importance xam la ilaha illallah momé waye mbokk julli di buñu xolé jamono ji tay la ilaha illallah bari na ay firi yuñ koy firi est ce que firi yep ño wer wala amna ci yo xamanteni ni baxuñu ma gok lu mel nonu bëgg nañ ci jaar tuti ngir indi ci ay leral amna ñu firi la ilaha illallah ne la muy tekki moy amul benn bur budul yalla firi momu njumte la ndax la muy tekki moy jël la ilaha illallah firé ko rububiyya dadi ko ci teunk ma ngok te waxon nañ ne yéferu makkay ñom nangu won nañ rububiyya nangu won nañ ne yalla moy ki nga xamni mo len di wërsegal mo len bind ak yu demé non te amul benn bur budul yalla loolu la ëmb tawhid rububiyya la ëmb kon firi la bo xamni dafa am gattan lu gu ci nek manam firi la bo xamni lambowul yenen xetu tawhid yi genn xetu tawhid rek la jël te genn tawhid goge xetu tawhid goge yeferu makkay nang won nañ ko ñom abu jahl nang won nañ ko te ñom wax nañ ni dañoo rejeter la ilaha illallah innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun kon dañoo rejeter won la ilaha illallah kon la ilaha illallah munul am sens bo xamanteni ni day ëmb ñom luñu nang won su fekkontene nangu won nañ manam su fekkontene ñom sens bi nga xamanteni mom lañ koy firé ni ne amul benn bur budul yalla moy deugantan sens ba nga xamanteni ni mom la len yonnati bi alayhi salatu wassalam den wowe te ñom mom lañ ci deggon kon duñ ko don rejeter kon piri momu dafa am gattañ lu ndax lan yam guñ yamale firi bi ci rububiyya amna ñu ko firé amul kenn kuy atté ku dul yalla piri momu tamit dafa am gattañ lu mangok li tax moy dañu jël lenn ci rububiyya moy walu atté ndax rububiyya xaj la ci bir walu atté xaj la ci bir rububiyya ñu firé ko la ilaha illallah bobu dafa am gattañ lu amna ñeneen ñuko firé dara nekk fi loolu yalla firi momu nak mom pass pass bu yaqula loolu moy wahdatul wujud pass pass bu yaqula mangok ndax soone dara nekk fi kudul yalla la muy tekki moy dak nga mbinde fi borom bi tabaaraku wa ta'ala bindi yeb ñay wax loolu nak la tax ñukoy wax dañ ci a jublu tawhid ndax ñom dañ ne tawhid moy nga jël lepp def ko mu nekk yalla manam do xajjel le digënté yalla ak ay mbindefam ma ngok ki xajjel le digënté yalla ak ay mbindefam saxal yalla à part saxal mbindefi à part koku mi ngi bokalé ñom loolu lañ tuddé bokalé ñu ne kon tawhid moy do xajjat le waye lepp dang koy jël def yalla bu boba kon yakarna junjoon nañ ko ci dar ci wessu xarmi da nga nan yalla la xaj bi da nga nan yalla la ainsi de suite kon lolu yit piri mu yaqku la ndax dafa teggu ci pass pass bu baxut ma ngok dara nek fi ludul yalla manam yalla kesse mo fi nek wala ñu ne lepp yalla la gis nga yalla kesse mo fi nek tam baat bobu tam fofu lay dugg ci pass pass bobu lay dugg lol nak dañu bayilo xel julit ñi ci buñuy wax ñuy setantal bu baax kaddu yi ñuy wax fexé kaddu yi conforme ak li nga xamanteni moy pass passu alquran ak jangale alquran do am solo la bu ko defé dañuy daldi ñew ci piri mi nga xamni moy piri la ilaha illallah bi nga xamni mo conforme ak ma'na wu alquran kuma formu tam ak réalité bi nga xamanteni ni mom la wa makka doon dund ak yonante bi alayhi salatu wassalam. Ndax gisoon nañ ne ñoom dañoo rejeté la ilaha illallah, waaye nangu woon nañ ni yàlla mooy ki leen bind. Gisoon nañ ne tam ñoom ñi ngi doon yéemu ci la ilaha illallah contenu bi mu am, ndax contenu wu la ilaha illallah daf lay woo ci jaamu kenn kepp, wocc bi yeneen mbir ya nga doon jaamu, te ñoom parewuñu woon pour loolu. Kon loolu daf lay woon domaine de définition wu la ilaha illallah. Maanaam la ilaha illallah fi muy intervenir ci lan la? Ci njaamu. La ilaha illallah daf lay woo ci jaamu kenn ak rejeté nag en même temps rejeté yeneen mbir yi nga xamante ni ñi ngi leen di jaamu te du yàlla. Kon la ilaha illallah daf lay woo ci jaamu yàlla mi nga xam ni mooy borom asamaan ak suuf, en même temps nga rejeté waale yeneen mbir yi ñuy jaamu. Ma ngoog moo xam mbir yooyu nag lu physique la wala boog nekkul lu physique. Lu physique la comme lu mel ni doomu aadama gis nga, wala xeer yi, wala bant yi, béjjen yi, bàmmeel yi ak yu demee noonu. Loo xam ni nekkul physique maanaam comme lu mel ni bànneexu bakkan gis nga ak yu demee noonu. Bu ko defee buñ xoolee la ilaha illallah baat la boo xamante ni nii dafa làmboo la ak ilaha ak illallah muy ñeenti baat. Ñeenti baat yooyu séddalikoo ñaar la ilaha ak illallah. Ma ngoog la ilaha di ponk, illallah di ponk. La ilaha mooy ponk gi nga xamante ni nii mooy ponk gi dàq, illallah mooy ponk gi saxal. La ilaha mooy ponk gi dàq, moom lan lay dàq? La ilaha la muy dàq mooy ilah yi nga xamante ni nii tu'bad min dunillah. Ma ngoog la ilaha la muy dàq mooy mboolem lu ñuy jaamu rek te du yàlla. Ci bindu démb bi waxoon nañ la ni lépp lu ñuy jaamu rek day tudd ilah. Gisoon nañ ko ci xadis taisa abdu dinar gis nga, mu ne ki nga xam ni jaamu dërëm la. Xam nga nit taxawul taxawagul ne xaalisama bind gis nga. Ma ngoog ak ki nga xam ni daa topp bànneexam gis nga, ilahahu hawaa gis nga, mu tuddee hawa maanaam bànneexu bakkanam, mu tuddee ko maanaam la muy jaamu gis nga ko. Ma ngoog kon ilah lu muy tekki la ilaha est ce que day firi amul benn buur? Est ce que ilah buur lay firi? Ilah firiwul buur. Ilah li muy firi mooy lu ñuy jaamu, lu ñuy jaamu lay firi. Kon la dàq ga muy dàq lan lay dàq? La muy dàq mooy lañuy jaamu yeneen mbir yi ñuy jaamu min dunillah. Ndax ilah moom la muy tekk mooy kullu ma yu'bad, lépp lu ñuy jaamu rek ilah la. Lépp loo xam ni sa relation ak moom relation jaamu la, relation adoration la, loolu day nekk ci yow ilah. Gis nga ko? Ma ngoog kon la ilaha lan lay dàq mbir yi nga xam ni dees leen di jaamu walis borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog yi nga xam ni mbindee fi dañoo séq ak ñoom ay adoration moom la la ilaha di dàq. La boobu nag moom la ñuy woowee la naafiya lil jins, moom dafay liggéey li inna di liggéey. Loolu mooy xaaj bu njëkk gi. Kon dàq gi ci la ilaha illallah lan lay dàq? Li muy dàq mooy mboolem lu ñuy jaamu te du yàlla, maanaam te du borom asamaan ak suuf. Illallah moom dafay saxal gis nga ko. Ma ngoog illa moom adaatu istisna la, moo araf goo xam ne arafuk settee la gis nga. Ma ngoog settee moom lu muy tekki mooy lan? Mooy lañu settee, lañu settee dañ koy génnee ca la nga xamante ni nii mooy lañu boyal. Lan lañ boyal? Boyal gi mooy dàq lépp loo xam ni des koy jaamu te du yàlla. Boyal gi foofu la jëm. Seppee gi nag mooy ba mu des, kon génnee nañ ko ci li ñu boyal. Dégg nga wax ji bu baax, génnee nañu ko ca la ñu boyal. Lañu boyal mooy lan? Mooy dàq giñ dàq mboolem lu ñuy jaamu te du yàlla. Ñu daal di nag def exception, def settee, maanaam génnee loo xam ni nag bokkul ca la ñuy dàq. Mu ne illallah. Kon lan lañu génnee? Lan moo ko génnee? Adaatu istisna bi mooy jumtuwaay bay génnee gis nga ko, muy illa bi moo ko génnee ca lañu dàq. Moom bokkut ca lañu dàq, waaye dafa bokk ca la nga xam ni dees koo saxal. mangok la nga xamni nak moy lañu saxal genn mbir kep la len kep la muy allah allah allah mom lu muy teki moy lafdul jalala moy tour bi nga xamanteni sunu borom jalla wa ala mom kep moko jako abdullah ibn abbas fi reko zul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in borom ak njaamu ak toroxlok womatu bo xamanteni mom moko am ci kaw jaamam yep koku moy allah kon bu boba maana ji bo bolé waté rattaché mbiri lum lay jox amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul allah amna lu bes lu ñew de ci deug nekul won ci bir la ilaha illa allah bi de la ma'buda bi haqqin illa allah ñun biñuy firi lan lañ wax dafa melni dañ ne la ilaha bi haqqin illa allah bi haqqin bobu fuñ ko jele magok bi haqqin bi fuñ ko jele magok bi haqqin bi dafa ñew ngir régler problème bu am solo moy la ilaha illa allah soko firene amul kenn kuñu wara jaamu kudul yalla ndax amna ñukoy firé non lolu njumte la mangok njumte la lutax mu nek njumte moy aduna bi fi ñi ngi fi jaamu ludul yalla kon soone amul kenn kuñu jaamu kudul yalla wax joju imma day nek wax jo xamanteni ni wérut ndax ñi ngi fi jaamu ludul yalla wala bok mu nek wax jo xamanteni day fekk ci pass pass bañ waxon sank manam yeneen mbir ye ñuy jaamu yalla la imam mu nek wahdatul wujud wala mu nek hulul gis nga ci ne yeneen mbir yoy tamit ay yalla la ay subdivision wu yalla lay gis nga mango motax kon mana joju tamit ne amul kenn ku ñuy jaamu kudul yalla tesna faaw mu am bi haqqin ci deug amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul yalla kon la ilaha illa allah firiwul amul kenn kuñu wara jaamu kudul yalla dedet mi ci deug bobu faaw mu ñew ci legi nak ci deug bobu fu mu jige waxon na la sank ne la bobu muy la ilaha mom lañuy tuddé la nafiya lil jins mangok la nafiya lil jins ya'mal 'amala in da fay liggey li in di liggey lolou ci manam grammaire arab ci nahwu mangok légi nak inna mom lan lañ ko xamé inna dañ ko xamé mu am lan mu am ismam ak khabaram mangok inna nan lay amé isma ak khabar inna bu ñëwé fekk mubtada ak khabar day jël mubtada bi mu nasab ko tuddé ko ismam jël khabar bi rafa ko tuddé ko khabaram gis nga ko ñu tuddé kon lé ismu inna ak khabaru inna légi nak la nafiya lil jins da fay liggéey li inna di liggéey lolu motax la ilaha illa allah fofé ba mu ñëwé mom la nafiya lil jins gis nga ko mu né la ilaha mu daldi nasab ilaha gis nga ko def ko ismam légui nak ana khabar bi lutax khabar bi dikut latax khabar bi dikut moy dañu hazaf khabar bi mahzuf la manam dañ ko sous-entendre arab yi dañuy doxé non gis nga wa sha'a fi dhal bab isqat al khabar iz al murad ma suqutihi dhahar siwna ci arab yi ne ñom senu kaddu su fekenteene mbir ma buñ koy wax mu nek lo xamanteni ni lu leer la lo xamni borom xel bu ko degge rek mu leer ci mom lego lek dañ koy rotal dañ koy bayyi mu wad ñu bañ ko tudd ndax ku ko degge rek tay borom xel da ngay xamni li lañ ci jublu gis nga lolou motax bi haqqin ba moy khabar ga motax tuddu ñuko la ilaha ñu indi ismu bi ismu la legi ana khabaru la moy bi haqqin ñu dal di koy hazaf ñu ne parce que lolou lu xel xam la ku am xel xam nga ni kiñ wara jaamu ci deug moy yalla kiñ wara jaamu ci deug moy yalla kenen kuñu jaamu sak jaamu nen la dalika bi anna allah huwa al haqq jaamu yalla kep moy deug wa anna ma yad'una min dunihi al batil jaamu lenen lul yalla nen la kon ñu ne kon buñuy firi la ilaha illa allah ci maana bi kon il faut ñu indi la nga xamne dañ ko sous-entendre il faut ñu génné ko mu leer ndem dañ koy firi mais buñ koy wax nak mën nañ ko banon mais ndem dañ koy firi kon faaw ñu génné la nga xamni neubuna ca mu leer ci ñepp ñu ne kon la ma'buda bi haqqin illa Allah amul kenn kuñu wara jaamu ci deug gis nga kudul Allah la ilaha bi haqqin illa Allah bu boba nak nga gis ismu la day ñew khabaru la day ñew ñom ñep ñu taxaw ndax lan dañuy leral maana ja mango kon li moy maana la ilaha illa Allah bi wer la ma'buda bi haqqin illa Allah amul kenn kuñu wara jaamu ci deug kudul Allah bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.